Яйнэрэшъ. Щыкӏэгъэ зиӏэкъошхэм ахъщэ афаугъоиныр. Джы сшыхэр Македоние хэкум щыӏэ чылэс зэӏукӏэхэм тхьэм нэшӏу къызэрыщыфагъэр лъэдгъэшӏэну тыфай. Гузэжъогъу хэтхэу яшъыпкъагъэ инэу гъэунэфыгъэ зэхъум. Тхьамыкӏэ дэдэу щытыгъэхэми ягушӏогъошхокӏэ ямылъху шъхьамысыжьхэу тшыхэм адэӏэпыӏагъ. Астэкӏыщтыгъэм фэдиз ыкӏи нахьыби ежьхэр фаехэу зэратыгъэмкӏэ сырящыхьат. Тигъусэхэу тхьэм ицӏыф лъапӏэхэм адэӏэпыӏэнкӏэ фит тшӏынхэу яшъыпкъэу къытэлъэӏугъэх. Тызыщыгугъыгъэм изакъо пкъатырэр ау парапшӏэ зиусхьаным ежьхэм зырати етӏанэ тхьэр зэрэфаем тетэу тэ зыкъытатыжьыгъ. Арэщтэу тит ахъщэр шъугъоин ӏофыр ыублагъэти мы ӏофышӏур шъуигъэухыжьынэу телъэӏугъ. Шӏэшхъуныгъэмкӏи гущыӏэнымкӏи шӏэныгъэмкӏи гуетыныгъэ шъухэпстэумкӏи шъулъэгъуныгъэу къытфышъуиӏэмкӏи а ӏофстэумкӏэ шъузэрэбаем фэдэу мы ӏофымкӏи шъуимылъку шъушъхьамысыжьэу шъупылъ. Мыр унашъо сэ къысшъошӏырэп, ау нэмыкӏхэм гуетыныгъэшхо яӏэм фэзгъадызэ шъулъэгъуныгъэу шъуиӏэм ишъыпкъагъэ згъэунэфынэу сыфай. Сыдапӏэмэ тизиусхьанэу Иисус Христос ынэшӏу къызэрэщыфагъэр шъошӏэ. Ар баё щытыгъэми тэшкае тхьамыкӏэ хъугъэ, итхьамыкӏагъэкӏэ бай шъухъуным пае. Ахъщэ шъугъоин ӏофым сызэрэхаплъэрэ шъосэӏо. Сыдапӏэмэ ащ ишӏуагъэ къышӏокӏыщт. Блэкӏыгъэ илъэсым къыщыублагъэу мы ӏофыр зэрэзгъэжьагъэм имызакъоу цӏыфхэу мы ӏофыр апэ дэдэу зышӏэнхэу зыгу хэлъ хъугъэхэр шъуэры. Джа ӏофыр шъуухы, шӏэнэу шъуисыпкъэу шъукӏэхъопсырэр мылъкэу шъуиӏэм ифэшъуашэу згъэцэкӏагъэ хъуным пае. Сыдапӏэмэ цӏыфыр тэным фэхьазырмэ иӏэм елъытыгъэу арынахь имыӏэм елъытыгъэу арэп. Тхьэм атыныр зэридэрэр. Нами цӏыфхэм псынкӏагъо афэхъоу шъогузэжъогъу шъухэфэн фаеу арэп зыфасӏорэр. Ау шъо шъитӏум шъузэфэдэу шъузэдэӏэпыӏэн фае. Джырэ уахътэм шъо къышъолыжьыгъэ мылъкумкӏэ ахэмэ ящыкӏагъэр яшъутын фае. Етӏанэ шъо щыкӏагъэ шъуиӏэ хъумэ ахэмэ къялыжьыгъэ мылъкумкӏэ шъо шъущыкӏагъэр къышъуатыщт. Арэущтэ шъо шъитӏум шъузэфэдэщт. Тхьэм игущыӏэ тхыгъэхэм зэрартын фэдэу. Бэ зыугъоигъэм къялыжьыгъэ щыӏагъэп, макӏэ зыугъоигъэми зыфэныкъо иӏагъэп. Титрэ ащ игъогогъухэмрэ. Сэ шъошӏ пае гумэкӏыныгъо сиӏэм фэдэ гумэкӏыныгъэ тхьэм тит ыгу къызэрэрилъхьагъэм пае шъитхъу фэсэшӏы. Тит тызэрилъэӏугъэр дагъэ къодиеп, аугу лъэшэу етыгъэу ежьыр фаеу шъуадыжь къэкӏо. Ащ игъусэу къэбарышӏур зэригъэӏурэмкӏэ чылэс зэӏукӏэ пстэури зыщытхъурэ тшы къытэгъакӏо. Ащ нэмыкӏэ зиусхьаным шъитхъу фэсшӏыным паи гумэкӏыныгъэшхо къышъутиӏэр шъэдгъэлъэгъуным паи мы ӏофэу зишӏуагъэ къакӏорэ тшӏэ зыхъукӏэ къыдэкӏонэу чылэс зэӏукӏэхэм атшы къыхахыгъ. Арэщтэу мы тынышхомкӏэ тызэрэзекӏорэсыкӏэм пае цӏыфхэм тызэрагъэмысэщтым зыщытыдзиенэу тыфай. Сыдапӏэмэ зиусхьаным ыдэжькӏи цӏыфмэ адэжькӏи шӏыгъэ зэрэтшӏэным тыпылъ. Ащ нэмыкӏэу тшӏэу зигуетыныгъэшхо бэрэ ыкӏи лъэныкъо адикӏэ къытфэзгъэшъыпхъэжьыгъэр адрэхэм ягъусэу къышъотэгъакӏо. Джину къызэрэфщыгугъэрэм пае ыпэрэм нахьи нахь гуетыныгъэшхо иӏэ хъугъэ. Титкӏэ шъыкъысэупчӏымэ ар сигъусэу къышъолажьэ. Мы тшыхэмкӏэ шъыкъысэупчӏымэ ахэр чылэс зэӏукӏэхэм елъыкӏохэу христос щытхъу фэзышӏыгъэр ары. Арыс чылэс зэӏукӏэхэм апашъхьэ фишӏулъэгъуныгъи шъыпкъагъэм тетэу тыкъызэрэфщытхъугъэри мы тшыхэм къафэжьыгъэшъыпхъэщ.